engang jeg var chefpsykolog i Falk Healthcare, og på det tidspunkt var der mange fra bladhusene, der henvendte sig. Det er der også nu, altså journalister og fotografer, der havde været ude i verdens brandpunkter. Og når de så kom tilbage på redaktionen, kunne de være naturligt påvirket af det, ja, de havde bevidnet derude. Og så blev de tit henvist til mig, og det var sådan lidt under trussel, for ellers så sagde deres ledere, at de skulle sygemeldes. Ja. Det skulle de fandme ikke. Altså, det var en belastning for meget til dem der. Ja. Så hellere tage hen og tale med hende der Rikke, og hun havde dog også været militærpsykolog og været Irak og Afghanistan, så helt galt var det ikke. Hende kunne man vel tale efter munden. Det har de tit bagefter røbet, var deres idé om, hvad der skulle ske. Ja. Så jeg gør mig enormt umage med at få deres respekt og deres tillid. Og det gør jeg altid meget systematisk indledningsvis, når jeg spurgte sådan om, hvor var du henne? Det var så, det kunne være, der var gået en bombe på en markedsplads, de havde været på. Så ville jeg spørge, jeg skal lige høre, var det varslet eller ej? Altså, havde der været noget efterretning, der kunne pege på, at der kunne være eksplosioner? Sådan, nej, overhovedet ikke. Okay. Jeg skal lige høre, var der også børn involveret? Du siger, der var en hel del døde. Jeg skal bare lige høre, var der også nogen af dem, der var børn? Jeg forfandt dog mange børn. Okay, kunne jeg så sige. Jeg kunne spørge dem. Du siger, at der er din makker, de er ude, journalist og fotograf. Du siger, at I var adskilt på et tidspunkt. Jeg skal lige høre, var det sekunder, eller var det minutter, eller hvad? Det var sgu en hel time. Okay. Og for hver gang, jeg kunne stille et spørgsmål, hvor deres svar var en risikofaktor, så vandt jeg deres tillid. Fordi nu kunne de også pludselig selv godt forstå, hvorfor de så havde det, som de havde det. Ja. Og så kunne vi gå i gang med at tale om, hvordan de egentlig havde det, og de kåbede med en flaske vodka ved fyraftenstid, og at deres børn ikke længere vil have samvær med dem, fordi deres ekskone sagde, at børnene siger, at far råber så meget, osv. osv. Ja, psykologen Rikke Høsted har arbejdet en del med soldater, men hun har også arbejdet lige så meget med alle de andre grupper i samfundet, der har det, man kalder job med høje følelsesmæssige krav. Det er for eksempel sygeplejersker, sagsbehandlere, lærere og pædagoger. Mange af dem er nemlig udsat for langt mere slitage end os andre, og de har større risiko for at blive syge af deres arbejde og for eksempel udvikle depression eller helt tabe deres personlighed på arbejde. Det er jo ikke noget, vi overhovedet skal acceptere som samfund, og derfor så inviterede jeg Rikke ind i studiet for at dele sine mange konkrete råd til, hvordan man nedbringer den mentale slitage på arbejde og skaber et bedre arbejdsmiljø, inden sygemeldingerne ruller ind og arbejdsklimaet bliver skadeligt. Og det var altså bare virkelig spændende at høre på. Rikke har arbejdet med feltet i flere årtier, og hun har blandt andet også skrevet den bog, der hedder Grundbogen i belastningspsykologi. Så hun ved virkelig meget om det og har en masse fantastiske historier undervejs. Vi kommer omkring mange ting. Vi kommer selvfølgelig omkring sådan de klassiske coping-mekanismer, som vi bruger på arbejde, når tingene bliver svære. Især de dårlige af dem skal vi igennem og finde ud af, hvad vi skal gøre i stedet for. Så taler Rikke en del om ICLO-modellen, som er en enkel måde at få overblik over, at man angriber den her udfordring fra alle de rigtige sider. Så bringer jeg et ord på banen fra en norsk forsker, der hedder forandringskynisme, som jeg er meget stor tilhænger af, eller har stor interesse i. Vi skal tale om, hvad fiskerbænken er, og hvorfor det måske er en god øvelse at bruge på jeres arbejdsplads. Vi skal tale om de fire måder, kollegaer kan støtte hinanden på, når arbejdet bliver svært. Og så skal vi også tale om, hvorfor udbrændthed og mental slitage ofte slet ikke har noget med ressourcer at gøre i klassisk forstand. Og så skal vi altså forbi militæret et par gange, hvor man blandt andet bruger det vidunderlige begreb two is one and one is none. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Rikke. Mange tak. Det er jo forfærdeligt at høre sådan nogle historier her, også selvom vi kun har fået nogle helt overfladiske brudstykker her. Men jeg ved også, at en af dine kæpheste, det er, at gruppen, der er interessant at kigge på, når vi taler om mental slitage, faktisk er meget større, end vi måske ville tro. Kan du sige lidt mere om det? Ja, fordi der er de oplagte hverdagens helte, ikke? Vi har ambulanceredderne, der tager ud og hjælper os til trafikuheld. Vi har soldater i Afghanistan, eller... Altså, vi har sådan nogen, der har sådan på skadestuen, lægerne og sygeplejerskerne på en skadestue. De er sådan helt tydelige hverdagens helte. Men så har vi en urskov af, hvad jeg nogle gange kalder de hverdagens diskrete helte. Ja. Dem, der passer vores børn. Dem, der underviser vores børn. Der passer de gamle på plejehjemmet eller i egen bolig. Det kan være sagsbehandlerne, der sidder og konfronterer boligløshed, ensomhed, arbejdsløshed, elendighed, som drøb, små drøb hver dag konfronterer, kan man sige, møder nogle mennesker, for hvem livet er supersvært. Ja. Og det kommer vi nogle gange til at overse, fordi, åh ja, det var jo ikke bål og brand og blå blink. Det var, du vidste jo godt inden, at han var arbejdsløs og nyskilt. Eller sådan, ikke? Altså sådan, så vi kommer utroligt tit til at bagatellisere de mentale krav, der stilles til den her kæmpe store gruppe af sundhedspersonale, socialpersonale, undervisningsverdenen osv. osv. Og det er så vigtigt, at vi har øje for dem. Fordi når vi ser på, at der findes de her psykisk krævende job, og hvis vi så ser på sygefraværsstatistikken, hvad der i gåsøjne er farligst, så er det den type af job. Okay. Hvis du har det, man kalder et arbejde med høje følelsesmæssige krav, er det en risiko for at udvikle en depression mere end en tredjedel større end din ægtefælle, der måske har et arbejde med lave følelsesmæssige krav. Og det er vel at mærke, altså, der taler vi om depressioner, der skal behandles på hospitalsniveau. Det er jo sådan en alvorlig sygdom. Ja. Så vi har en kæmpe gruppe af mennesker, der går på arbejde hver dag, laver et vanvittigt meningsfuldt job, der får samfundets hjul til at dreje rundt. Det hjælper os alle sammen. Og samtidig har vi ikke rigtig blik for, hvad det er for mentale krav, deres arbejde stiller til dem. Ja, og du, lige inden vi gik i gang, der viste du mig nogle eksempler på det med høje følelsesmæssige krav, ja. Også kunne være noget mellem, og nu kan jeg ikke huske det, sådan, er det disconnect mellem forventninger og ressourcer, eller hvordan yes. du bringer ja. Endnu længere ja, ud? Fordi der er de her nogle traditionelle høje følelsesmæssige krav, som hvis man ser ind i bekendtgørelsen for det psykiske arbejdsmiljø. Det gør vi jo alle sammen ofte. Ja, det gør vi jo hver dag. Handler om, hvis man bliver konfronteret med udadreagerende eller aggressiv adfærd, grænseoverskridende eller krænkende adfærd, det uforudsigelige, selvskadende, klagende, hjælpeløs, tavsadfærd. Det kan være mega hårdt faktisk at være sammen med folk, der kommunikerer med tavshed på arbejdet som privat. Ja. men det kunne nemlig også handle om, Morten, det her med, at der er meget høje forventninger til kravet eller servicen. Og det er vel at mærke forventninger, men ikke kan indfri. Så man så at sige sådan systematisk skal skuffe andre mennesker, når man går på arbejde. Og endelig også en rigtig vigtig facet, det er de mennesker, der har ansvar for beslutninger, som kan få vidtrækkende konsekvenser for os alle sammen. Hvad kunne det være for eksempler på det? Jamen, det kunne være myndighedspersoner, det kunne være politikere, embedsfolk, som skal forvalte loven. De sidder nok bag et skrivebord, og nej, de har ikke mødt den borger, det handler om, men de ved godt, at det valg, de skal træffe, den skønne vurdering, de skal lave i forhold til lovgivning, for kæmpe konsekvenser for andre. Ja. Jeg kan godt tænke mig her endeligvis, inden vi graver os ned i at sige, hvordan er det så, det går galt, og hvad kan vi gøre ved det, og alle de her meget praktiske ting. Jeg ved godt, det sikkert er umuligt, men der er garanteret allerede nogen, der lytter med her, som sidder og tænker, det lyder meget som noget, jeg har hørt, når vi taler om stress. Altså pres ude fra høje forventninger, der ikke matcher mine ressourcer. Kunne du prøve at hjælpe os med, hvor overlapper det, hvor er det adskilt, hvordan hænger det sammen, så det ikke bare bliver en plørevælling, hvor folk siger, jeg har hørt noget om stress. Nej, det var ikke lige helt det, du hørte. Kan du hjælpe os lidt her? Ja, det vil jeg meget gerne. Fordi der, hvor kan man sige, den her type af mental belastning, som overskrift kan man kalde de belastningspsykologiske faktorer, der handler det om nogle emotionelle krav, der stilles til, altså de her høje følelsesmæssige krav, der stilles til personen. Det kan handle om, at der er en øget risiko for at blive traumeeksponeret, enten direkte som falkmand, eller indirekte, fordi man sidder og er sammen med traumatiserede mennesker, som sagsbehandler for eksempel. Ja. Og så vil den traumatiserede nervesystem, så at sige, altså det smitter, vandrer over i den professionelle. Så det er sådan en særlig høje følelsesmæssige krav, der er. Når vi taler stress, så og man kan sagtens sige plus plus, men når vi taler stress, så kan det alene være en høj arbejdsmængde og tidspres. Ja, okay, ja. Det kan være uklare og modstridende krav, der medfører, kan man sige, stresstilstanden. Ja. Ja. Men når vi taler belastningspsykologi, så taler vi egentlig, at der er en øget risiko for en traumatisk hændelse eller traumaeksponering, direkte eller indirekte, og at de har høje følelsesmæssige krav. Hvis man så kombinerer det med høj arbejdsmængde og tidspres, hvilket jo virkelig mange i min målgruppe, kan man sige, også bliver konfronteret med. Ja. Altså, så vil jeg sige, så er det virkelig en farlig cocktail. Så jeg kan sige, hvis jeg skal, nu ved jeg godt, at jeg gør det meget firkantet, yes. Og jeg er heller ikke stressekspert, men hvis man skal sige, vi kan egentlig godt have en situation med høje følelsesmæssige krav, hvor jeg har altid i verden og har 44 kollegaer, der kan bakke mig op, men jeg sidder stadigvæk i den her svære samtale og bliver påvirket af de andre menneskers lige følelser, så uanset, og jeg har fuldstændig klare mål fra min chef, og alle er søde mod mig, altså alle de ting, vi kunne sige, men det er sådan set ligegyldigt, fordi jeg bliver stadigvæk slidt ned af at sidde her dag for dag for dag. Yes. Ja. Jeg har bare lyst til at sige kæmpe tusind tak, for du fanger den helt præcis. For det er det, der tit sker i forhold til, at vi har et job med høj arbejdsmængde og tidspres, hvilket virkelig mange mennesker har i den offentlige sektor. Det er, så tror de, det hele handler om det. Det kommer så at sige til at skygge hen over de høje følelsesmæssige krav. Ah, ja. Og der må man bare sige, nej, moster Tulle, det arbejde, du har i sig selv med at være sammen med det antal traumatiserede, ensomme borgere, som du har, uanset nævnt op, hvor mange kolleger du havde, og hvor præcis en opgavebeskrivelse, og hvor meget supervision og kollegerstøtte og det hele, så vil det udgøre en potentiel trussel for dit helbred, som skal håndteres. Ja, men det er en super interessant pointe. Jeg er godt klar over, at du ikke siger her, at vi ikke skal tilføre ressourcer til det offentlige, for eksempel, men det du siger, det er, at der kan være mange situationer, for eksempel i det offentlige, også andre steder, hvor det ikke er et ressourcespørgsmål, der er problemet her nødvendigvis. Ja. Der var faktisk lige for nylig en artikel i Dagens Medicin, som jeg blev så glad for, som handlede, det var en af KBU-læge, altså en af de unge læger under uddannelse, som er for tiden på Nykøbing Falster sygehus, som er et sygehus, vi arbejdede virkelig meget ved. Ja. Det kommer jeg tilbage til. Nå, han har en nattevagt og oplever, at der, som på mange andre sygehus, er personalemangel. Og så beskriver han, hvordan sammenholdet, altså, og jeg tror, artiklen hed på nattevagt med personalemangel og sammenhold. Eller et eller andet. Altså, der var både en risikofaktor og en beskyttende faktor. Og så beskriver han, at han var faktisk imponeret over, altså betragtningen af, hvor meget det hele egentlig sejlede, hvor god han synes, hans ledelse var til at lave vagtplanlægning. Og det var netop det der med, at de står med de samme vilkår som alle mulige andre. Men så var der et fokus på, hvordan man inde i det kaos har indflydelse og har mulighed for at sætte processer i værk, der reducerer det mentale pres. Ja, og netop for at forsøge at håndtere det psykiske pres, har vi sådan forskellige coping-mekanismer, som vi bruger. Og lige straks vil Rikke begynde at inddele dem i rød, blå og grøn. Når vi er i det røde felt, så overinvolverer vi os og går alt for langt følelsesmæssigt ind i opgaverne. Når vi derimod er i det blå felt, det modsatte felt, jamen så distancerer vi os og bliver kyniske. Imens vi i det grønne felt, inde i midten, går til opgaven på en balanceret måde. Og for at komme over i det grønne felt, er der næsten kun én ting, der betyder noget, og det er vores team. Hvad er nogle typiske måder, folk de reagerer på, når de bliver udsat for de her ting? Ja, altså i langt de fleste tilfælde, så starter vi med at trække på det, man kan kalde, altså på den psykologiske forsvarsmekanisme, man kalder forskydning. Forskydning? Forskydning. Ja. Og det går i grove træk ud på, at problemet skyldes nogle andre. Det har ikke noget med mig at gøre. Altså for at opretholde den her positive selvfølelse og idé om, jeg kunne godt klare det. Altså, det er hårdt, javel. Det kunne jeg godt. Hvis det ikke var for den idiotiske chef. Ja. Kæft dårlig ledelse, vi har her. Eller de der skrøbelige medarbejdere. Pylderplok. Pylderfolk. Ikke sådan, den unge mennesker nu om dagen. Eller de elendige samarbejdspartnere. Regionen har ikke fattet en skid. Eller den anden forvaltning har ikke. Altså en samarbejdspartner, der var sådan helt i hegnet. Eller de elendige besparelser. Og det er alt sammen legitime forhold. Vi skal have de rigtige vilkår, vi skal have dygtige samarbejdspartnere, vi skal have dygtige ledere, men også alt sammen en bortforklaring, hvor vi i bedste Lord Nielsen-stil simpelthen bare har taget kikkerten for det blinde øje, og ikke forholder os til, hey, vi har et arbejde, der stiller nogle særlige psykiske krav til os, og det skal vi håndtere. Ja. Så det er ligesom det første, vi plejer at trække på, det er den her psykologiske forskydning, det er de andre, der er noget galt med. Og det gør vi, fordi vi gerne vil redde os selv i situationen. Ja. Vi vil gerne tro på, at hvis alle de andre forhold var anderledes, så kunne jeg godt. Fordi jeg har dårlig samvittighed over, at jeg leverer noget dårlig service, eller jeg svarer sent. Eller ja, fordi jeg godt kan se, at det ikke rækker, det jeg gør. Og det, der placerer os i den psykologiske forskydning, når vi ligesom ser i øjnene, at at det er bortforklaringer, og den egentlige forklaring er, at jeg har valgt det her ret mentalt krævende, men også vanvittigt meningsfulde job, for det er jo den gave, man får, når man arbejder med mennesker, man får serveret mening hver dag, ind på tallerkenen med det der. Men når man begynder at forstå, at det handler om de krav, der stilles, så bliver man grebet af afmagt. Ja. Fordi jeg kunne ikke lykkes med det, jeg gerne ville. Og så begynder afmagten at stige og tæres, og det har vi vidst siden 2. verdenskrig, alle har et breaking point. Frem til da troede man på Superman, man troede på immunitetshypotesen. Nogle mennesker er immune, de kan det hele. Ja. Og andre er så ikke immune. Det var så dem, der fik et granatschok. Ikke? Ja. 2. verdenskrig bliver vendepunktet, fordi man finder ud af, at alle har et breaking point. Det er så simpelt, det er dosis-respons. Det er større eksponering, det er større risiko for reaktion. Ja. Den tager vi lige. Fordi det, der så nemlig er interessant knyttet til de her studier, det er så, at så var der alligevel, fandt forskerne, nogle soldater, der statistisk set klarede sig for godt. Altså, når man så på dosis, respons, frekvens og intensitet, så burde de være brudt sammen. Det gjorde de ikke. Så ledte man på individniveau. Ja, Superman er alligevel ikke død. Ja, nogen er immune, et eller andet. Og man kunne bare intet finde på individniveau. Man var nødt til at køre lidt højere op i helikopteren for at finde ud af, hvad er der af mønstre i den her gruppe af soldater. Og det, man så fik øje på, det var, at det var de soldater, der var en del af et velfungerende team. Okay. Et team, hvor man støttede hinanden, hvor man havde hinandens ryg, hvor man var løsningsfokuseret, og det var kollegerne imellem, inklusiv første lederlag. Det er teamet, som udgør den vigtigste mentale, beskyttelse i de her situationer. Nå, men vi har altså vidst, siden 2. verdenskrig, vi alle sammen har et breaking point, så når vi så står, og afmagten begynder at tage os, fordi vi begynder at forstå, det er ikke kun dårlig ledelse og dårlige medarbejdere, dårlig økonomi og dårlig alt det her, så kan vi gøre et af to. Så kan vi, og det er ikke noget, vi sådan tænker bevidst. Nej. Det sker ubevidst i os. Så kan vi prøve at løse afmagten ved enten at falde over i det, jeg kalder det røde felt. Jeg har sådan en lille model, kan se. Men vi kan begynde at løbe det ind. Vi tænker, så må jeg gøre endnu mere. Jeg begynder at overinvolvere mig, og jeg begynder at blive tyndhovedet. Så jeg tænker på det, når jeg vågner om aftenen, eller når jeg har fri. Vi begynder at se den, vi skal hjælpe som et offer. Og det er vel at mærke et offer, jeg skal redde. Der er mange følelser, indignation, når en samarbejdspartner ikke har gjort, hvad de skulle, eller juhu, bedre, når der kommer et godt prøvesvar, eller afmagt og håbløshed, eller det bliver meget emotionelt, sproget bliver meget emotionelt og indrømmet, men begynder faktisk at føle sig mere som pårørende, end som professionel. Og det kan faktisk også ske, at lige komme til at give mit private telefonnummer til den der borger, ikke? Ja, undskyld, nu kan du selv bestemme, om du vil dele den historie her, ellers klipper vi den ud. Men jeg hørte dig fortælle en historie i et andet regi, med at du havde inviteret en pige med hjem på noget te, eller et eller andet, der var syg, eller et eller andet. Ja, det er rigtigt. Det var, da jeg var ansat i Kræftens Bekæmpelse som rådgiver. Der havde jeg en ung, døende pige. Hun var et par 20. Hun havde bare syg af en uholdbredelig hjernetumor. Vi sidder her i december måned. Vi ved begge to godt, det sidste jul i hendes liv, og sidder og taler om, hvad gør en jul god? Og hun fortæller med glæde om, hvordan hun har sådan engelsk baggrund, og der har de en tradition for at lave sådan nogle smukke julekranser af kristjørn. Og jeg var sådan, yes, du skal lave en krans af kristjørn. Jeg var sådan, der var lige noget, der kunne redde mig ind i den her ulykkelige situation, og lyset slukker hendes øjne, fordi hun kommer i tanke om, det kræver simpelthen så meget kristjørn, og det har hun ikke. Hun bor i lejlighed i Gentofte. Nå, så er det, jeg kommer i tanke om, at jeg har købt at i det hus, jeg netop har købt i Virum, et par kilometer derfra, altså en kæmpe håndværkertilbud, og der var bare træer over det hele, og der var en masse kristjørn, så jeg siger til hende, wait, ved du hvad, du kan bare til min have og klippe kristjørn til din søde kæreste med et par handsker og en havesagt, I tager alt det kristjørn, I vil have. Ja. Den skal vel fælles. Nej, er det rigtigt, Rikke? Ja, det er rigtigt. Ej, og jeg er simpelthen så glad for at kunne hjælpe hende. Og siger, hvad så? Altså, hvad passer det, hvis jeg sådan kommer i weekenden? Og så bliver jeg sådan begyndt at tøve, fordi jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle være der, men sådan, så tænker jeg sådan, ja. Altså, jeg vil jo ikke afvise hende her, hun er døende alt muligt. Ja. Sådan, lørdag formiddag, foreslår hun så. Ja, og så ved jeg godt, der er jeg bare fuldstændig faldet i. Det bliver lørdag formiddag, vi klipper kristjørn, og jeg byder dem selvfølgelig indenfor på en kop te i mit køkken, mega hyggeligt. Og imens så kører min på det tidspunkt 3-årige datter rundt med sådan noget privetog og ser op på mig og spørger, mor, hvornår er det, vi skal i skoven? Og i samme øjeblik, så kan jeg jo bare sige, at jeg er blevet fuldstændig overinvolveret i den her unge kvinde. Ja. Og jeg tager mig helt vildt sammen mandag morgen, går ind til min leder som det første, og siger, hør engang Susie, som hun hed, ved du hvad? Ved du hvad, jeg lavede lørdags? Jeg sad og drak te med den her unge kvinde og hendes mand. Og der er jeg. Det var der, hvor det var. Det var simpelthen så sund en arbejdsplads, fordi det, min leder gør, helt genialt. Hun ser på caseload. Hun ser ikke på mig, fordi det, hun siger, der er, ej, Rikke, er det rigtigt? Jeg har også tænkt på længe. Du har for mange af de unge døende. Det er for hårdt. Det må vi få bedre fordelt. Ja. Yes! Hun taler strategisk, strategisk planlæggende arbejde, og hun gør det ikke til, at jeg er sådan en, der ikke er professionel nok. Hun taler sit ansvar for, hvordan hun har fået fordelt. Okay, der, vi er nødt til at stoppe her, for det er rigtig spændende her. Ja. Så det gode ved det, det er, at hun går i en form for løsningsmål, der er, skulle jeg sige, neutralt, der er sagsfokuseret, frem for at gå ind i, hvordan du har det, hvorfor du gjorde det. Et spørgsmål om mig. Man kan sige, jeg har altid den her, gå efter bolden, og ikke efter manden. Ja. Fordi som udgangspunkt, så må vi antage, at de folk, der er ansat, jamen, de er fine og gode, som de er. Eller så er der en fejlansættelse. Så har du da lavet et fejlvalg, kære leder. Og så er dit ansvar herfra at strategisk kompetenceudvikle dem. Så de løbende er klar til morgendagens opgave. Udgangspunktet må være, de folk, der er ansat, de er fine og gode, som de er. Ja. De løser imidlertid nogle svære opgaver, og det påvirker dem. Ja. Og det kommer til udtryk i symptomer i de her mennesker. Også i gruppedynamikken, men også i den enkelte. Men det skal vi ikke forveksle med, at det er den enkeltes reaktion, der er problemet. Overhovedet ikke. Altså. Ja, og jeg er nødt til at bremse det her, fordi jeg forstår udmærket godt pointen med det. Hvis nu jeg var lidt mere, nu siger jeg kynisk, men det er lige det måske ikke det er, så vil jeg jo sige, det er jo lige præcis sådan som dig, vi har brug for. Vi har jo brug for nogen i omsorgssektoren, der går den ekstra mil, når de møder en udfordring, som involverer sig, som vil kæmpe for det, og de har også taget arbejde, fordi de er glade for mennesker og sådan noget. Hvad tænker du om? Man vil tænke sådan, ej, er det rigtigt? Hvis nu jeg var far til datteren, så vil jeg sikkert tænke... Det er en skøn kortsigtet strategi. Ja, nu så vil jeg jo sige, ej, og hvor er det fantastisk, sikkert velfærdssamfund, vi har. Ja, og det er en fuldstændig kortsigtet strategi, fordi de mennesker, der brænder på den måde, de brænder hurtigt ud. Ja. Og så tager de svingturen over i det, jeg kalder det blå felt. Ja. Fordi over for det her røde felt, hvor vi overinvolverer os og bliver tyndhudet, der er der det blå felt. Mm-hmm. Det er der, hvor vi modsat bliver tykhudet, trækker på distancering. Det kan komme til udtryk i intellektualisering, hvor vi overhovedet ikke tager stilling til den følelsesmæssige side af sagen. Det kan komme til udtryk i... Hvordan vil det se ud, intellektualisering? Intellektualisering? Jamen det er, at alt, der kom ud af min mund, det var forskningsartikler. Jamen den seneste evidens viser sådan og sådan og sådan, blandt en kvindelig population mellem 25 og 29 år, der er ængstlig evasive, og så står vores skide rigtig søde kolleger inde i det, jeg kalder et grønfelt i midten, og bare sådan, okay, hallo, det er altså bare Lotte i gruppen, der har spurgt, om vi kunne anbefale et eller andet. Ja, men den seneste evidens, altså du ved, fanget i et teoretisk verden, hvor vi ikke tager stilling til de konkrete mennesker, vi skal hjælpe. Ja. Det kan også være, når vi snakker, distanceringsstrategierne, så kan det være forrådelse. Kynismen. Forholdelsen kan have forskellige ansigter, og det er interessant, for der kan være den der direkte ligegyldighed og kynisme. Hvordan ser det ud? Har vi nogle eksempler på det? For eksempel, nu tænker vi ikke længere, den anden er et offer, som vi skal redde. Den anden har ædret med at råde ud, det der selv. Ja. Ej, det skulle de nok have tænkt på noget før, ikke? Så du lungekræft, 40 smøger om dagen i 30 år? Ej, det skulle du nok have tænkt på, ikke? Ja. Siger du bliver slået af din mand? Er det sgu nok tænkt på, inden du swipede ham til den side? Vi begynder at give folk ansvaret selv for det problem, vi vel og mærke er ansat til at hjælpe dem med. Ja. Så det er den der direkte forråelse. Men der kan også være den mere stilfærdige forråelse, som kan være læreren, der i afmagt over skulle lave inklusion i klassen, og både have nogle højt begavet og nogle med særlige hjælpebehov i en og samme gruppe, kan blive taget af nogle af de her primitive mekanismer, som er begyndt at tænke i syndebuk. Så er det en bestemt elev, der altid er problembarnet. Vi får altid kastet den elev. Så hvis der er sket noget, starter vi lige med at have øjnene på den, i stedet for at undersøge, hvordan den konflikt nede i skolegården eventuelt var opstået. Ja. Så det kan også være igennem den her, kan man sige, primitive syndebukstænkning. Et eksempel, jeg faldt over, som jeg også lige kort nævnte for dig, før vi gik i gang. En norsk forsker, jeg læste det af, og jeg er ikke slet kommet langt ned i det. Han har skrevet nogle rigtig spændende om begrebet af forandringskynisme. Og han interviewede en masse mennesker. Det både var det offentlige og det private, hvor han prøver at forstå deres responsmekanismer. Og der ser han også, der er forskellige måder at cope med det. Ja. Og en af dem, det er den der kynisk distancerende, hvor man siger, jamen der kommer en ny strategi, eller der kommer en ny chef, men altså, undskyld min franske, who the fuck cares, der sker jo ikke en skid alligevel. De snakker og snakker, så de sætter sig bare ned på bagerste række og drikker lidt kaffe og har et par ironiske jokes. De kan måske faktisk godt lide deres arbejde egentlig, men det der skuespil deroppe, de gider ikke engang involvere sig i det. Ja. Er det også en variation af det her? Fuldstændig, og det er faktisk en del, hvor den danske lovgivning ikke har blik for det endnu, eller det er ikke beskrevet endnu, fordi det vi taler om, når vi snakker organisationsforandringer, som virkelig mange mennesker. Hvis man har sådan et langt arbejdsliv, så har man jo været ved igennem for mange forandringer, og det var jo best case, velment, worst case, fra starten idiotisk, det kunne være IT-systemer, der skulle implementeres. Altså, man skal ikke faktisk være på arbejdsmarkedet ret lang tid, for man løber ind i nogle processer, hvor man tænker, jeg håber, det her giver mening for nogen, for jeg kan ikke se det. Det er også, fordi det bliver håndteret på skrømt. Og det er faktisk noget, at vi ikke har blik for. Der er faktisk andre lande, der har det med deres arbejdsmiljølovgivning på det psykiske arbejdsmiljø, at det faktisk også stiller krav til, hvordan vi skal lave organisationsforandringer herunder fusioner. Det er simpelthen beskrevet, fordi man godt ved, det er en risikofaktor, som vil kunne skabe den her reaktion af kynisme på den ene side, nogen, der trækker over i det blå felt, og andre, der så tænker over i det røde, og ja, vi skal også være loyal med det hele, og lige nik-niks, der skal være lidt mere fleksibel, ikke hente Sofie klokken 15 i børnehaven. Jeg tager lige lidt overarbejde, for det skal vi have til at lykkes, for det er borgere, vi skal hjælpe, de har et stort. Så jeg har det jo mega godt, altså får man helt dårlig samvittighed over, hvor privilegeret man selv er, fordi man hverken har en uhelbredelig sygdom, eller ens børn ikke har særlige behov, eller ens mor ikke er dement, eller vi er ikke blevet fyret, vi har arbejdet begge to. Altså man kan løbe ind i sådan en kronisk, kan man sige, dårlig samvittighed, over, hvor godt det går ind selv, i forhold til de mennesker, man skal hjælpe. Og så det, man skylder dem. Altså det vil være en af, hvad jeg kalder, af de der overinvolverende røde logikker. Jeg ligesom på et moralsk plan skylder verdenen at overinvolvere mig. Så jo, det er helt, den der kynisme er et eksempel på, når vi trækker på distancering. Ja. Og er det okay, jeg hopper tilbage til det? Ja, endelig. Du hopper løs. Ja, det er mig, der afbryder dig. Ja, det er godt. Jo, fordi jeg vil nemlig gerne også få forråelsesbegrebet ud, fordi nogle gange så er det kun kynismen, vi får øje på, og der er altså nogle facetter i det. Ja. Fordi det kan også handle om ansvarsfralæggelse, altså forskydning. Hvis der er sådan en diffus ansvarsplacering, så kan bystander biasen tage os. Ja. Præcis. Men det var ikke rigtig nogen, der havde ansvaret. Og det er også faktisk en form for forråelse i min bog, at vi erkender, at der er et behov for at tage ansvar, men jeg lægger lige over til de andre. Ja. Og det kan blive sådan en hyklerisk, sådan, Morten, hvor er det godt, at du er kommet med den her problemstilling. Hvor er det godt, du bad om hjælp med det her. Jeg vil virkelig gerne hjælpe dig. Og jeg tror på, at jeg hjælper dig. Jeg har jo hjulpet andre i den situation, ikke? Men, ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg kender en psykolog, der er endnu bedre til det. Jeg tror lige, jeg henviser dig til hende her, Helle, eller Sanne, eller Mathias, eller Thomas, ikke? Wow, whoop! Det er for sådan en som mig, der slet ikke er inde i dit fag på samme måde. Er det så pointen, at det faktisk er meget mentalt slidende at udøve den adfærd? Yes. Det er fordi, man godt dybest set, man er ikke dum. Man ved godt, at man var af forskellige årsager, sender dem videre, og det var så lidt ekstra lille drøb på min mentale. Lige nøjagtigt. Ja. I forhold til vores, kan man sige, almindelig sunde faglige fornuft, vores medmenneskelighed, vores faglige moral, så ved vi godt, vi opererer på kanten. Og derfor udgør det et tilsvarende slitage. Det kan blive den her ligegyldighed. Jeg havde en deltager, fordi altså, det, jeg laver nu, det er jo undervise på livet løs hver dag i forebyggelse af den her slitage. Og så havde jeg en fyr fra Odense fra specialforsorgen derovre, eller specialenheden, som sagde, en gang så troede jeg var rigtig god til at trykke på pytknappen, men så en dag så jeg øjnene, at den havde sat sig fast. Ja. Jeg havde jo fuldstændig resigneret. Jeg troede ikke overhovedet længere på, at vi kunne hjælpe de her borgere. Og det eddermuk med noget, der koster på ens mentale helse, hvis pytknappen har sat sig fast, og man begynder at resignere. Fordi så får man den her forandrede selvforståelse. Og det er jo altså virkelig en dyr pris at skulle begynde at forstå sig selv som det her sådan lidt velkontante, lidt måske afstumpet, sådan lidt sort humor hele tiden-agtigt. Ja. Eller hvis vi ser på nogle af de røde reaktioner, det her nedsænkede stemningsleje, vi må ikke nyde noget som helst. Jeg må ikke give mine børn en gave, fordi der er nogen, der jeg kan ikke få gaver, eller altså hele den der, hvor man også løber ind i det her nedsænkede stemningsleje og bliver en meget alvorlig menneske. Ja. Jeg har mødt flere socialrådgiver blandt andet, som fortæller, at efter de blev pensioneret, så gik der relativt kort tid, og så genconnectede de med den fjollede side i sig selv. Den ene fortalte, det var så sjovt, min store datter sagde en dag, hey mor, nu er du blevet dig selv, nu er det sjov igen. Og det datteren jo pegede på, var den her langsomme adfærdsforandring, moren haft igennem den sidste del af arbejdslivet, hvor hun bare var blevet mere og mere alvorligt menneske. Okay, en lille kort opsummering. I det røde felt, jamen der ender man med at tage andre menneskers tragedier på sig og overinvolvere sig følelsesmæssigt i sit arbejde. I det blå felt, jamen der distancerer vi os. Vi sender måske problemerne videre. Vi kigger kun kynisk på dataen frem for at kigge på det menneske, der står foran os, og vi ender med at blive kyniske og måske også forrådet. Kunsten er at komme ind i det grønne felt, så hvordan lykkes man med det? Jamen det spurgte jeg lidt ind til. Nu kigger vi begge ned i bordet, fordi du har sådan en fin model liggende. Det må man altså med lyd, som man altså stole på, at Rikke hun dækker den fyldeskørende. Så har vi et meget smukt grønt felt her i midten, hvor der står afstemt og i kontakt. Så hvad kendetegner sig det? Vi har været i overinvolvering og underinvolvering. Ja. Nu er vi i midten. Yes. Det ideelle er jo netop, at vi forbliver i det grønne felt. Ja. Afstemt og i kontakt med den, vi skal hjælpe. Det vil sige, vi kan både mærke vores følelser, så at sige, eller sådan, nogle gange kan man sige følelser og fornuft. Eller sådan, ikke? Vi har både det rationelle med vores faglighed med os, og vi har vores medmenneskelighed og vores følelser med sig. Det betyder, at vi tør godt bruge vores situationsfornemmelse. Vi tør godt mærke, hvad der sker i rummet. For vi har tillid til, at vi vil kunne hjælpe et skridt i den rigtige retning. Mm-hmm. Så vi behøver ikke at fornægte det, der sker i rummet. Vi tør godt mærke det. Og ikke nok med, at vi har en god situationsfornemmelse, at vi bruger vores evne til empatisk resonans, som vi er foræret af naturen. Vi er spækket med spejlneuroner. Vi kan slet ikke lade være med at svinge. Det er sådan ligesom to små stemmegafler. Man har en og slår den anden og holder en anden op, så begynder den anden at svimme og svinge på samme frekvens. Ja. Og det skal man jo være opmærksom på, fordi hvis den første stemmegafle, jeg tit er sammen med, svinger med depression, angst, afmagt, ensomhed, så skal jeg jo være virkelig bevidst om det, som hjælper, for ikke bare at begynde at stå og svinge med det samme. Ja. Men vi skal med vores situationsfornemmelse mærke den anden svingninger. Men vi skal ikke kun have situationsfornemmelse, vi skal også have situationsforståelse. Hvad er kontekst? Ja. Hvad er min rolle? Hvad er din rolle, kære klient, borger, indsat, beboer, whoever, elev? Hvad er vores rammer for hjælpen? Og inden for det skal vi finde den rigtige løsning til dig. Ja. Vi er løsningsfokuserede. Vi har fat i vores medmenneskelighed, vores compassion, vores udgangspunkt i, at den anden er et ordentligt menneske og gør sit bedste, ligesom vi selv er ordentlige mennesker, der gør os bedste med det, vi nogle gange har. Så vi skal hele tiden kunne på den ene side, på den anden side, vi skal være engageret, og så kan vi mærke vores hvorfor. Hvorfor er det, at jeg har det her arbejde? Jeg kan stadigvæk connecte, kan man sige, med de værdier, jeg går på arbejde med. Og det er mine værdier, for jeg ved godt, du har den her anke på the big why. Og det er fuldstændig korrekt. Virksomhedens hvorfor, det har ingen beskyttende effekt på individet. Whatsoever. Altså, det kan blive tom tale. Men den enkelte har et hvorfor. Og det bruger jeg meget tid på, når jeg arbejder med grupper. Så starter vi med at arbejde med, hvorfor valgte I det her job som fængselsbetjent, eller sygeplejersker, eller anklager, eller jordmøder, eller brandmænd, eller whatever. Mm. Fordi vi skal forankre os i de værdier, vi bruger tid på. Hvornår kom den værdi ind i dit liv? Har du arvet den? Ja. Er den fra nogen i dit liv, eller er den der måske på trods, fordi du selv oplevede tidligt i dit liv, der ikke var nogen? Og så lige med afbryder her, så vil det så sige, når jeg er i... Er kunsten, at jeg på en eller anden måde skal fange mig selv, når jeg rører ud i rød eller blå zone, og så ligesom connecte tilbage til for eksempel mit hvorfor, og sige, her, nu bliver jeg vist lige... Ja, og til min opgaveforståelse og min rolle. Hvad er min rolle her? Ikke? Ja. Jeg vender lige kortet om, fordi der er en del af løsningen. Fordi den måde, vi skal gå til forebyggelse på, skal være kollektiv og helhedsorienteret. Det vil sige, alle i organisationen skal i arbejdstøjet. Man bruger i arbejdsmiljøverdenen sådan en iglo-model, hvor I'et står for individ, altså den enkelte ansatte hjælp til selvhjælp. G'et står for gruppen, kollegerne. L'et står for ledelsen, O'et for organisationen, og så har jeg så puttet et U på i kælderen for at pege på uddannelsesstederne, fordi det er et vanvittigt vigtigt sted, hvor vi bliver udklækket som fagfolk. Igloen hjælper os til at huske, at der skal være løsninger på alle 5 niveauer. Og hopper man først op i den øverste, så har vi individet, jeg selv hjælp til selvhjælp, som du peger på, at hvis det er, at jeg er glædet over i det røde eller i det blå, hvad kan jeg selv gøre for at komme tilbage i grøn? Ja, hvis jeg må stille dig et spørgsmål, som jeg går ud fra, at der ikke er noget firkantet svar på. Er der en af de i din igloo, må det så være, er der en af dem, der er vigtigere end de andre? Ja. Hvad er det for en? Det er ged, det er gruppen. Ja. Det er ubetinget den vigtigste etage i igloen. Som jeg sagde tilbage til 2. verdenskrig, de soldater, der kunne holde til det her vanvittige pres, der var i krig, det var dem, der var en del af en velfungerende gruppe. Og de studier er gentaget igen og igen og igen. Man har en anden, hvis vi lige skal blive det, som er, kan man sige, den mindste gruppe, det er jo egentlig 2 mennesker. Ja. Og der er der sådan en meget skøn sætning i forsvaret, som er, 2 is 1 and 1 is none. Altså, sådan en enkel fagperson, vi kan simpelthen ikke bruge til noget, det er det, som er for pjevset. Altså, det er overhovedet ikke stabilt nok. Men lige snart vi har 2, så har vi pludselig en arbejdsenhed, vi kan arbejde med. Det viste de gamle socialpsykologiske forskning også. Ash laver de her gruppekonformitetsstudier. Men så kommer der også, hvad hedder det, Stanley Milgram, som tager det et skridt længere. Fordi han vil så undersøge autoriteters magt. Stanley Milgram, han laver et setup, altså det var aldrig gået i dag, så det etisk var aldrig gået. Nå, men han laver et setup, hvor han bilder nogen ind. Altså de starter med at trække lod, en skal give en anden strøm, og hvem der henholdsvis skal give strøm, og hvem der skal modtage det her strøm, det lader han foregå ved lodtrækning, så alle involveret fra starten vidste, det var tilfældigt. Og så siger han, det vi skal teste, det er, om elever lærer mere, når de får strøm. Så kære lærer, dig der har fået lærerrollen, du skal systematisk, når de her matematikstykker for eksempel, der svarer skært, så skal du give et lille stød. Ja. Og så kørte han den bare op. 65% af os gav stød på det livstruende niveau. Altså, ja. Og med det konkluderede han, vi er vanvittig autoritetstro. Ja. Lydhedens dilemma, kalder han sine studier. Og det sjove er, begge studier, når vi snakker gruppepres, eller når vi snakker autoriteters magt, hvis vi bare giver forsøgspersonen én ægte makker, så modstår vi gruppepres, autoriteters uhyreligheder i langt højere grad. Hvis man sidder sammen med en makker ind i rummet, og man skal trykke på knappen sammen, vi skal træffe en fælles beslutning, så falder risikoen for, at vi gør det. Så den her 2 is 1, 1 is none, den er helt essentiel, når vi snakker forebyggelse. Altså for at sige, vi skal sørge for, at fagpersoner har en marker til de sværeste opgaver. Mm. Vi skal sørge for, at folk arbejder i grupper, så man ikke kommer til at modtage ulovlige ordre. Og derfor, når vi skal modstå, når vi skal have evnen til, og det er jo noget, man virkelig træner i forsvaret, det er jo det her. Altså, og jeg bliver faktisk lidt ærgerligt, fordi tit så tror man sådan, at en soldat, det er bare sådan, så efterlever jeg ordre. Overhovedet ikke. Er der noget, man træner, så deres evne til at vurdere, er det en lovlig givet ordre? For det kan godt være ham, der givet mig ordren. Han sidder et helt andet sted. Han kan ikke se, hvad jeg ser. Så mit ansvar er at være min data tro for at tjekke, om den ordre, jeg lige har fået, faktisk er lovlig, før jeg udfører den. Okay, ja. Og dermed er der meget mere kritisk tænkning i forsvaret, end den der karikatur af nogen, der bare siger, hop, hvor højt, ikke? Ja. Du er en anden sag. Men i hvert fald, så når du er tilbage til igloen, vi har individniveauet, så gruppen, det er den vigtigste isoleret set, når vi taler om at forebygge. Men selvfølgelig har ledelsen og organisationen, spiller de også en vigtig rolle. Ja, det gør de jo selvfølgelig, og jeg kan jo godt lide den her igloo-model, som Rikke nævnte, altså den her med individet, gruppen, ledelsen og organisationen. Men eftersom gruppen er det langt væsentligste element i den her igloo-model, og eftersom man jo, altså man kan selvfølgelig håbe, at ledelsen altid træder til og er der, men man kan jo ikke altid regne med det, jamen så synes jeg egentlig, det var mest interessant at fokusere på, hvordan kan gruppen hjælpe hinanden uden hjælp fra andre udefra. Og ifølge Rikke, der er der 4 ting, gruppen kan gøre, og en af dem inkluderer en fiskerbænk. Man møder jo samtidig folk til et middagsselskab, eller man kan selv være en af dem, der har det sådan, at man tænker, jeg er utilfreds med min ledelse. Jeg synes ikke, at det, de siger, giver mening, og jeg synes måske, de er langt væk fra virkeligheden, og jeg synes ikke, vi får nok ressourcer. Ja. Man er utilfreds. Hvad kan en gruppe gøre selv, altså sådan, uden ligesom at involvere lederen? Hvad er det, de kan gøre på tværs, hvis de nu er blevet enige om, de tror ikke på ledelsen, men vi har altså en meget vigtig opgave, vi skal løse her. Hvordan kan man selv gøre noget ned i teamet? Ja. uanset om man tror på sin ledelse eller ej, så har man som kolleger nogle vanvittigt gode handlemuligheder. Ja. Jeg deler den i fire. Når vi taler social støtte, så er der den praktiske støtte. Helt lavpraktisk. Ved du hvad? Jeg tager mig og tager et resume af det møde med de der felter, der lige har klaget over dig. Ja. Så kan der være feedback-orienteret støtte. Det kan være, at man netop har en fælles sprog omkring rød, grøn, blå, og kan sige kærligt til den anden sådan, hov, det var da vist en lidt rødt forslag, du kom med der, var det ikke, Grete? Ja. Eller sådan, ikke? Så er der den støtte, der handler om vidensdeling, faglig støtte, hvor viden, det er noget, vi deler. Mm-hmm. Det er fælles eje. Så i det, jeg blev ansat på min arbejdsplads, så det, jeg ved, er også den anden, de andres viden, ligesom deres viden, er min viden. Viden er fælles eje. Og det sidste niveau af kollegerstøtte, man som gruppe kan støtte hinanden, uanset hvordan man føler for sin ledelse, det er den emotionelle støtte. Det er den følelsesmæssige støtte i hverdagen. Ja. Et eksempel kunne være, jeg kalder det nogle gange små trys, for det er utroligt, hvor lidt der skal til for at have en kæmpe effekt. Det var i Aalborg. Jeg sidder og taler med nogle kræftsygeplejersker, og så fortæller en af dem, hvordan hun... Fordi jeg spørger dem til... Jeg har sådan en øvelse, jeg kalder den dag, du blev fundet. Altså, hvor de oplever, at en kollega tog et skridt frem mod dem, uopfordret, og så dem, og tilbød dem noget hjælp. Fordi man måske ikke engang selv erkendte, man havde brug for den, fordi man bare selv var sådan helt halvchokeret, eller sådan lammetæsket alle de informationer, eller... Så det er den her øvelse en dag, jeg blev fundet. Den laver vi, og så er der en sygeplejerske på kræftafdelingen, der fortæller, hvordan hun... Børnekræftafdelingen. Og når jeg lige griner eller smiler til det, så er det fordi statistisk set, så er det meget hårdere arbejde med børn end voksne. Mm-hmm. Det er en af de risikofaktorer, man skal have kendskab til som arbejdsplads. Nå, hun har været inde på en stue, hvor et uhelbredeligt sygt barn... forældrene er der, de er fraskilte, de har lige fået et rigtig dårligt prøveresultat. Man kan høre ud på gangen, at de skændes derinde. Altså sådan en virkelig dårlig stemning. Hun hanker op i sin opgavebevidsthed, det jeg skal ind, og så skal jeg skifte måske en saltvandspose eller et eller andet, det er det, der er opgaven, og så skal jeg ikke deeskalere nogen som helst. Altså jeg skal opføre mig virkelig passende i min adfærd, skifte dropposen og gå ud igen. Det er det, der er min opgave lige nu. Hun fortæller, hvordan hun så kommer ud, står i døren fra stuen ude på gangen nu. Og så er der på stuen ved siden af, er der blevet kaldt. Så der kommer en kollega sådan hurtigt forbi hende, fordi hun er på vej ind på den anden stue. Kollegen stopper op, rækker lige ud, giver hende, har blikkontakt et kort øjeblik, og giver skulderen et lille klem, og så går hun videre. Ja. Og som hun sagde den første sygeplejerske, det var det, der gjorde hele forskellen. Den lille følelsesmæssige connect, der ligger i at blive set, der er en, der godt ved, at det der, den bider. Og på det plan, så kan følelsesmæssig støtte nogle gange være ganske små dryp af, at vi bevidner de krav, der stilles. En anden metode, som jeg også rigtig gerne lige vil nævne i forhold til følelsesmæssig støtte, det er det, jeg kalder fiskerbænken. Ja. Og fiskerbænken er en eksistentiel bænk. Det er inspireret af historien om julefreden ved Vestfronten i Første Verdenskrig, som er sådan en helt unik historie om kollegerstøtte, hvor de kæmpende fronter, englænderne og tyskerne, holder juleaften sammen. Ja. Altså sætter krigen på pauseknap, er sammen med deres brothers in arms, helt bogstaveligt, altså dem man deler vilkår med, og holder jul. Fantastisk fortælling. Nå, men det er inspireret af dem, at den her fiskerbænker opstod, fordi er der noget, der er farligt i Danmark, så er det fiskeri. Det er det de farligste fag, vi historisk har haft. Der er utallige søfolk, der er druknet. Så alle de her søfolks fruer og søfolks børn har virkelig skulle cope med tab og angst for at miste. Så fiskerbænken er inspireret af dem. Jeg ser nogle fiskere for mig, de er kommet ind efter en fangst, der har... Og nu sidder de der, de har rygtet garnet, har stoppet pipen, og sidder og fordøjer lidt. Blikket er sat på langt ud over havet, og så deler de anekdoter, og de deler i høj grad tavshed. Fiskerbænken er en eksistentiel bænk, hvor man skal sætte sig med sine brothers in arms. Altså de, der godt ved, hvad det her handler om. Ja. Og det handler om bolden, og ikke om manden. Det er ikke spørgsmål om, vi er et pylderpjok. Nej, det handler om... Det barn, jeg har været inde hos, er udbredt syg, og det gør eddermuk med noget videre. Eller jeg er blevet skilt ud af 7 borgere i træk. her på jobforvaltningen, fordi jeg ikke kunne et eller andet, eller whatever. Ja. Så vi skal sidde der med nogen, der ved, hvad det handler om, så vi kan i tillid til, at de ikke dømmer os, fortælle, hvordan, hvad der optager os. En historie, der har gjort et stort indtryk på os. Der er tre simple regler på fiskerbænken. Det ene er, at vi skal sidde ved siden af hinanden og se i samme retning. Mm-hmm. For der sker noget fantastisk, når man indstiller blikket på uendeligt, og ikke bliver kigget på. Så det er regel nummer et. Man ser i samme retning. Ja. Det sker noget fantastisk, når man øjnene kan vandre langt, så ligesom de også kan vandre indad. Den anden er, at der kun en, der taler ad gangen. Og den, der taler, har ordet, så længe som personen har. Og den tredje regel er, at de andre lytter med alt, hvad de har. Og de skal lytte til det med det, jeg kalder det nogle gange, musikalske ører. De skal ikke lytte med det med sådan løsningsfokuseret. Man kunne altså gøre sådan eller sådan. Nu skal jeg huske at give dig et råd. Eller, altså, det er ikke supervision. Det her, det er bevidning. Det er eksistentiel bevidning. Det er et sted, hvor vi deler noget, der gjorde indtryk. Ja. Så de andre skal lytte. Jeg plejer at sige mere som med musik, så sidder jeg jo heller ikke og tænker sådan, ah, var det strygerne eller trummerne eller trier? Altså, jeg gør ikke. Så man skal høre det som en samlet fortælling, som den anden gerne vil dele, og som skal lyttes til. Ja. Når historien er slut, den er slut. Tak for, at I lyttede. Tak for, at I delte. Og så går man videre. Rigtig mange af de arbejdspladser, jeg arbejder med, har indført fiskerbænke, hvor man sætter sig. Nogen, lokalpsykiatrien i Brørup, fik en arbejdsmiljøpris, fordi de satte sig hver fredag eftermiddag, inden de fik fri. Og så fordøjede de ugens indtryk. Andre gør det ad hoc, men tit systematisk. En anden leder hørte, at jeg havde fået en stilling et sted. Det var lidt midtjyske, hvor hun sagde, ja, så kom jeg ind i en ledergruppe, der sagde, at vi skulle sidde på din fiskerbænk. Og jeg tænkte først bare, herre, jeg tænkte, what? Men altså, man skal jo ikke starte med at skille sig ud, og de miskrediterer deres metoder. Så satte hun sig der og tænkte, jeg er bare en dem, der lytter. Ja. Og som hun sagde, allerede efter en gang, så forstod jeg, hvilken kraft der var i den bænk. Deler. Men nogen, vi stoler på, når vi deler de indtryk. Og det er ikke noget med, at afmagten forsvinder. Men det, der kan ske der, det er, at i det, den bliver kollektiv, så bliver vi bare stærkere og stærkere til at rumme afmagten. Ja. Her i slutningen af interviewet, der kunne jeg altså ikke lige lade være med at inkludere alle os andre, der ikke har et arbejde med høje følelsesmæssige krav. Altså, jeg sidder og skriver på en computer det meste af dagen nede i min kælder. Fordi det er jo også vores ansvar ikke at udsætte folk, der egentlig vil hjælpe os for urimelige oplevelser. Så hvad kan vi andre tænke over? Rikke, hun havde to meget konkrete råd. Jeg kan godt tænke mig at tage over til os borgere, fordi meget mentale nedslidende må stå for borgernes regning af forskellige årsager. Det er jo ikke, fordi borgerne er onde, men de må også samtidig sætte nogle af de her mennesker i nogle svære situationer. Hvad er det? Hvad skal vi tænke over, når vi kommer ind i de situationer, hvor vi tænker, nu er der kraftstammer som byråkrat, eller de gider ikke engang involvere sig i min mor, eller min far har ikke fået et bad, eller nogle af de der klassiske eksempler. Yes. Hvad er det, vi skal huske på, os der ikke har det arbejde, men kommer i kontakt med de mennesker, der har det? Yes. Jeg vil dele os borgere ind i to grupper. Ja. Et er, når vi har en aktuel sag. Altså en mor eller en far, der ikke har fået hjælp til de bade, som var aftalt, eller man forventede på grund af sygefravær, whatever. Der vil jeg opfordre til, som i det hele taget, når vi skal håndtere vores holdning til verden, altid at starte med at tælle med til 10. Hvis vi kan mærke, at vi har et vis intensitet af følelser på det, så helt roligt tælle til 10, træk vejret. Det er det første. Andet er, hvis man har impulsen til at sige, hvis jeg skal være helt ærlig, så skal man stoppe sig selv. Ja. Fordi der er faktisk utrolig mange sammenhæng, hvor man ikke skal være helt ærlig. Ja. Det, der kommer ud, det er ikke sagsbehandlet. Man får skadet relationen, man får fjernet sig fra målet. Flere bade til mor og far. Fordi den ansatte, der står og taler med, måske trækker sig, eller bare begynder at tænke, fordi den ansatte taler med, måske presser, bare tænker, krævende pårørende, så bliver der virkelig ud en dårlig dynamik. Ja. Så nu mærker du, du har lige trukket vejret, og så mærker du alligevel, du har lyst til at sige, hvis jeg skal være helt, nej, det skal du ikke, du skal tænke, hvis jeg skal være helt konstruktiv, hvad da? Ja. Og så skal vi huske, at bag hver frontpersonal er der nogle vilkår, som den frontpersonal ikke har haft indflydelse på. Ja. De er, kan man sige, nu og her, dem, der står med ansvaret for den pleje af den her ældre borger. Men de har nogle vilkår. Altså, der er nok nogle gode forklaringer. Ja, det var den ene, eller hvad? Det var den ene gruppe. Yes, ja. Det var den gruppe. Hvis vi så tager alle os andre, som ikke på tiden måske står og tilhører den her gruppe af pårørende, den måde, vi generelt kan ære de her mennesker, det er at huske på, at selvom det er sådan den enkelte dråbe, der ikke lyder til at være noget, der var til at falde ned over stolen af, så når det hober sig op, det kumulative, så helt ligesom hvis det var en mikrodosis asbest eller eternit, så påvirker det. Så skal vi have fat i vores taknemmelighed. Tusind tak for, at du vil være fængselsbetjent, politibetjent, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, anklagermyndighed, whatever. Tusind tak. Du gør simpelthen et job med at opretholde samfundet på et godt niveau. Nogle af jer, I får faktisk en rimelig dårlig løn. I løber en kæmpe risiko, hvis vi ser på vold og trusler på bosteder i psykiatrien. Det med livet som indsats, nogen går på arbejde. Tusind tak, kære medborgere. Ja. Altså virkelig få fat i en taknemmelighed for alle dem, der hver dag, og som kan få noget slagside, og derfor så virker sådan lidt for tyndhud eller for tyk ud. Det var der nok en grund til. Ja, det giver god mening. Det tror jeg er min borgerråd. Det har været en fantastisk at høre både din historie, men især også dine mange gode råd til folk, der sidder der. Tusind tak for din tid, Rikke. Selv tak. Jamen, det var denne udgave af Adfærd. Hvis du har et job med høje følelsesmæssige krav, så håber jeg virkelig, at du fik nogle gode råd med på vejen. Jeg synes virkelig, at Rikke, hun havde mange guldkorn med. Feltet er naturligvis meget større, end hvad man lige kan dække på sådan en lille time. Men som jeg forstår, Rikke, så handler det hele overordnet set om at balancere sin adfærd ind i det grønne felt så ofte man kan, og fokusere benhårdt på sit team undervejs. Og så kunne jeg altså også godt lide den her iglo-model, der sikrer, at man kommer hele vejen rundt, og også den vidunderlige fiskerbænk. Og hvis du er en af os andre, der ikke har et job med høje følelsesmæssige krav, så husk nu at finde din taknemmelighed frem. Det ved jeg i hvert fald, at jeg selv kan blive meget bedre til. Og med de ord, mange tak fordi, at du vil lytte med. Vi ses i næste uge til den sidste episode af denne sæson i Adfærd. Det er med Vanedyr og Niklas Brandborg. Vi tales ved. Hej hej. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk inde hos Her. Med på holdet er også Katrine Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen, Michael Rusbjerg og Ludvig Larsen. Husk i øvrigt også, at den her podcast, den har et nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til, hvor jeg så sender dig en kort mail, når der er en ny episode klar til dig. Og så skal jeg også huske at sige, at jeg lægger de fulde, uredigerede interviews op på min YouTube-kanal, sammen med en masse andre mindre klip fra samtalerne. Jeg lægger links til det hele hernede i show notes. Og så et lille PS her til sidst. Hvis du kunne lide dagens episode, så håber jeg, at du måske vil overveje at dele den med nogle andre over en rødvinsmiddag i dine sociale kanaler, eller hvor du ellers deler ting, du kan lide. Det vil både hjælpe mig med at få gæsternes indsigter endnu længere ud, og så vil det også bare gøre mig i virkelig godt humør. Nå, uanset hvad, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en vidunderlig dag.